چاندو تاروں میں تو عمر غزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں میں تو عمر غزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا خشک و تر میں ہے تو بحر و بر میں ہے تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے سارے جگ میں ہنسی تیرا ثانی نہیں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے طائروں میں بھی تیری ثنا ہے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے طائروں میں بھی تیری ثنا ہے دم میں تیرا بھروں سجدہ تیرا کروں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا یا الہی گنہگار ہوں میں نے مانا خطا وار ہوں میں یا الہی گنہگار ہوں میں نے مانا خطا وار ہوں میں کر دے مجھ پہ کرم رکھ لے میرا بھرم اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا بحر عصیاں سے ہم کو بچا لے دل کی گتی ہے تیرے حوالے بحر عصیاں سے ہم کو بچا لے دل کی گتی ہے تیرے حوالے غفار ہے، تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، چاند و تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا.